Sziasztok, ez itt a Bodybuilder Rádió. Megjelent Joe Satriani új albuma. És ennek alkalmából meghallgattuk Joe Satriani régi albumából a Back to Shalabal című számot, ami egy ilyen sci-fi jellegű utalás egyébként a Silver Surfer nevű képregényre, mert Joe Satriani valami sci-fi rajongó állítólag. De azért választottam ezt a számot, mert ez jó. A Back to Shalabal ez egy baromi jó Satriani szám, az a típusú Satriani zene, ami miatt én Joe Satrianit megkedveltem. Aztán persze megkedveltem Joe Satriani másik arcait is, de a mai napig ezt az arcát kedvelem Joe Satrianinak, és sajnos Joe Satriani új 2015-ös albuma nyomokban sem tartalmazza ezt a fajta Satriani arcot, amit én annyira kedvelek. Ez a szám, amit most bejátszottunk, mikor jelent meg? 1989. 89? Szerintem ki is találhattad volna, hiszen az volt a legjobb időszak a zene, ipar és a világ történelem egészében, a 80-as évek vége. Akár ki is találhattam volna, csak közben az a szám jutott eszembe, hogy így mondtad az Ezüst utazót, hogy volt a Surfing with the Alien, vagy valami ilyesmi. Az a korábbi száma. Albuma, az a 87-es albuma, vagy a 86-os. Ami szerintem szintén egy kikacsintás volt az Ezüst utazóra. Egyértelmű, igen, így van. Már a borítón is az a rajz az egyértelműen arra utalt. Abszolút, te jól látod, egyébként a Flying in a Blue Dream című album, amiről most beszélünk. Ez a 89-es albuma. Aztán ez egyébként a harmadik album, mert volt egy 86-ban, egy 87-ben, és két év szünettel 89-ben. A 86-os Not of This Earth az még talán annyira nem kiforrott. A Surfing with the Alien-en a 87-ben már volt egy-két jó téma, de ez a 89-es, ez igen, ez van egy-kettő ilyen masszív szám, meg itt már kezd egyébként ilyen bluesosabb dolgokhoz is jókálni, de mindegy, ez számomra egy meghatározó stílus, és hát a rossz hír az, hogy úgy érzem, hogy a 2015-ös Joe Satriani albumhoz nem vagyok még elég érett. Azt kell, hogy mondjam, meghallgattam egyszer autóban, most Pécsen voltam, és ugye volt időm zenét hallgatni az autópályán, mert legalább akkor elütöm az időt valamivel, roppantul utálok ugye utazni, ezt szoktam nektek emlegetni, roppantul utálok autót vezetni, már ezt egy idő után ezt a dolgot eléri az ember, akarva akaratlanul is. És ilyenkor, ha van annyi eszem, hogy az új zenémet elviszem magammal, akkor szerencsés vagyok, akkor ezt meg tudom hallgatni, ha nincs, akkor szívás van. Shockwave Supernova az új album címe, mindenképpen ajánlom a beszerzését, hiszen Joe Satriani egy isten, de én úgy érzem, hogy a mester legutóbbi művéhez én nem érek még fel agyilag. Szóval, hát hogyan fejezzem ki magam? Meghallgattad többször, hogy átérezd igazán? Nem, arra nem volt alkalma, tehát ugye ez egy hiba, hogy nem tudtam többször meghallgatni, de azért az ember szereti az olyan zenét, amit meghallasz rögtön. Ugye, ha visszalapoztok egyel korábban és megnézitek az elmúlt BB Rádiót, akkor ugye az volt Stevie Vai 2012-es albumáról egy laza szám. A Gravity Storm. A Gravity Storm, amire ugye azt mondtam, hogy hú, bazd meg, ez nem semmi. Na most ezt az érzést, ezt sajnos nem érzem a Mester legutóbbi albumán, inkább azt érzem, hogy hát, ez unalmas. Úgyhogy remélem, hogy az intellektusom ki fog bővülni, és fejlődök majd annyira, hogy ezt tetszeni fog ezt az album. Mindenképpen azt, tehát itt ne egy szemétre gondoljatok semmiképpen, hanem egy nagyon, nagyon minőségi zenére, csak nem találom meg benne számomra azt a vonzó és izgalmas részt, ami miatt ez tetszene, de majd igyekszem meghallgatni sokszor, és akkor talán meg lesz. Az a baj, hogyha azt mondom, hogy a kettővel ezelőtti Satriani albumon, mindegy, mindjárt megmondom a címét, csak nem jut eszembe, Wormhole Wizard, valami ilyesmi neve van. Elképzelhető. Tehát ugye mindig hülye címek vannak, mondja, hogy Black Swans and the Wormhole Wizards. Fekete hattyúk és Wormhole Wizards, mi a franc az? Féregjuk. Féregjuk varázslók. Varázslók, valami ilyesmi. Ez is valami sci-fi dolog. Ez a 2010-es album, ez már meglepő módon 5 éves. Szóval ezen például találtam egy-két érdekesebb témát. A 2013-as albumára viszont nem emlékszem egyáltalán, és ez is ijesztő egy kicsit. Na mindegy, hát ez volt a mai egyszerre jó és egyszerre rossz hírünk. Közben egyébként bejött egy olyan információ, hogy egy nyíregyházi edzőtermet elmarasztalt az egyenlő bánásmód hatóság, képzeljétek el. Ez konkrétan a Kátler nyíregyháza volt. Elmarasztalt a hatóság, mert a terembe bejövő másokat molesztáló, fenyegetően viselkedő, bűzlő, ordibáló cigányokat a tagság védelmében kitiltották, ezért a hatóság elmagyarázta, hogy elmarasztalta a Kátler nyíregyházát, hát ismét az igazság győzött és a demokrácia. Tehát bemenni a terembe, paraszt módon viselkedni, fenyegetni az embereket, kötekedni, azt lehet, úgy viselkedni, mint egy undorító utolsó paraszt, azt lehet, de ezeket az embereket kitiltani, azt nem lehet, mert az nem egyenlő hatóság. Ez nem elég politikailag korrekt. Igen, az nem elég politikailag korrekt. De ez egy sajnos egy most folyamatban levő ügy. Aztán annyi. Na mindegy, hát igazából le lett zárva, nem lett semmi, mert szerintem az EBH nem nagyon tud csinálni semmit. Nem. Nem hiszem, hogy van bármiféle normális hatáskörre. Erre majd persze kinyomozom, hogy hogy volt a sztori. Egyetve pontosabban én tudom a sztorit, mert ez a történet már megy egy ideje. Tudom, hogy mi volt itt a háttérben. Ez valami januári ügy volt, ha jól tudom. Ilyen az igazság, az a lényeg, hogy az igazság az nagyon jó dolog. Nagyon örülünk. Egyébként van egy levél archivizmussal kapcsolatban, mivel te azt mondtad, hogy nem értesz egyet. Valatilla írt nekünk egy levelet, és én azt mondtam, hogy ezzel nem igazán értek egyet. Ő sem biztos a dolgában, csak felvetődik. Olvasd fel, hát ha én egyet értek vele, vagy hát ha én sem. Igen, olvasok belőle. Szóval azt írja, hogy mostanában felvetődött a rádióban egy kérdés, és erre szeretnék válaszolni. Mi a célja az SJV-izmus terjesztésének? Miért jó ez? Ugye ez a Social Justice Warrior dolog. Igen, tehát itt azt jelenti, hogy mindenféle kisebbség. Igen, tehát az irritáló kisebbségnek mindent szabad, neked meg szabad behúzni a nyakadat és kussolni. Ez erről van szó. És igen, neked bűnhődnöd kell azért, mert fehér ember vagy. Így van. Tehát ez az összes baromság, amiről már beszéltünk. Valaszt írja Attila, hogy nem szeretem az összeesküvés elméleteket, irreális dolognak tartom, hogy valaki elhiszi, hogy az egész világot pár tucat ember uralja, akik összeülnek egy sör mellett, és megszavazzák, hogy most éppen melyik földrészt szivassuk meg, mert csak. Föld leggazdagabb embereinek a 0,01%-a is 7 millió embert jelent. Nagy asztal kellene ahhoz, hogy össze tudjanak jönni. Viszont szeret minden ilyen dolgokkal foglalkozni, a pszichológia, meg gazdaság, stb. És azt írja, hogy túlzottan toleráns emberek egy dologban hasonlítanak egymáshoz, végzik a kis dolgukat, fogyasztanak, és ami megkülönbözteti őket minden más közösségtől, csendben vannak. Most nem a lobbistákról beszélek, hanem azokról a tömegekről, akik ezen elvek alapján alakítják ki az értékrendüket. A homályként viselkedő ember a tökéletes fogyasztó. Tele van félelemmel, ezért vásárol. A homályként viselkedő húzottan toleráns ember a tökéletes fogyasztó és tökéletes dolgozó is egyben. Én ezt nem értem egyébként. Lehet, hogy akkor én is értek egyet. Tehát, hogy valaki homály, és vagy valaki fél, attól miért lenne fogyasztó? Hát mert aki be van így rakva a sarokba, és ott van maradva, az annak el lehet adni akármit. Miért lehetne? Hát mert valószínűleg aki már így befolyásolva van folyamatosan, az ilyen hülye lobbik, meg az ilyen hülye média, meg egyéb által. Ja, hogy azt mondja, hogy ezt a marketingben könnyebb befolyásolja, hogy fogyasszon, legyen igen. Hülyeséget. Hát valami lehet, ilyesmit hámozok ki, de van még. Én jobban hiszek abban, hogy az okossá nevelt fogyasztó, aki okos, az egy jobb bevásárló, ha már erről van szó. Mert egy okos ember több pénzt tud keresni, mert okos, nagyobb vásárló ereje van, én ebben hiszek. Hát plusz ilyenkor már olyan dolgokra lehet koncentrálni, hogyha ilyen embereid vannak, ilyen vásárlóid, hogy márkahűség, meg ilyeneket lehet építeni. Persze. Én nem hiszek abban, hogy mondjuk nekünk a bodybuilderen hülyéket kéne nevelni, és azt kéne mondani, hogy szarja mindenre egyéb proteint, azért, hogy ezt kéne csinálnunk, hogy ezért többen vásároljanak mondjuk a shopbuildertől. Ugye ezt tudni kell, hogy ez a két cég nem függ teljesen össze, de azért van ilyen összefonulás. És én abban hiszek, hogy mi a frankot mondjuk az olvasóinknak, amiben hiszünk, és ők ezért fognak vásárolni, mert tudják, hogy mi megbízható forrás vagyunk, ráadásul értenek hozzá, és ezért nyilván vásárolnak, hiszen aki ért hozzá, az tudja, hogy szüksége van táplálékkiegészítőre. Én ebben hiszek. Ez is tudja, hogy melyikekre van szüksége. Csak más kérdés, hogy az, hogy én miben hiszek, az egy dolog, de az emberek már nem hisznek semmiben lassan. Ez megint egy ez komoly probléma. Ez egy érdekes probléma. Ezzel na mindegy, menjünk tovább. Annyira foglalkozni. Szóval azt írja, hogy a végén mindenki mindenkivel egyenlő lesz egy szeretet utópiában. Egy önmagát önként és dalolva uniformizáló, homogén társadalom jöhetne létre. Sokkal kevesebb ember járná a saját útját. Ha most felszólalsz, jönnek a lobbisták és ellehetetlenítenek. Később már fel sem fog szólalni. Eszedbe sem jut, hiszen az gyűlölködés, kirekesztés mások méltóságának megsértése. Nem, itt megint az a baj, hogy a gyűlölködés az nem ott van, ahol az ember megmondja az igazságot, hanem ott van, ahol minden szart el kell fogadni. A lobbisták ezt azonnal így csavarják. Igen, igen, és valójában a lobbisták a gyűlölködők. Persze, de érted, tehát hogy te kimondod az igazat, te kimondod azt, hogy a cigány bejött, és megfélemlítette a kultusodat, meg a, nem bírja a vendégköröd, és kitiltod. Félni nincs jogod, az a lényeg, hogy félni nincs jogod. Hát hogy ne lenne jogod félni? Féljél, attól féljél, hogy a lobbisták azt mondják, igen. Hát, hogy geci vagy. Igen, igen, igen, igen. Szóval. Az olyan nehezen felépített szeretetet és békét nem akarod elrontani. Kevés a fizetésed, rossz a közbiztonság? A szomszéd bunkon parkol? Valaki az utcán eldobálja a szemetet, te dolgozol, a másik pedig megél a segélyekből? A megoldás? Legyél nyitottabb? Kevés benned a szeretet? Nem érted meg az ő álláspontját? Igen, igen. Nehéz igen. Élete van, volt, lesz. Ő más. Így kell elfogadni. Igen, igen, hát ez így van. Hát igen. Szóval a gazdasági szempontból az ilyen emberek a legjobb befektetésnek számítanak. A pénz a nagy embereknek szól, az eszme a kicsiknek. Természetesen ez egy szélsőséges jövőkép, de az út, ami erre felé vezet, már most mérhető hasznot hajt a gazdaságnak és a politikusoknak. Megjegyzem, ha az esélyvész most egy ember találta ki, zseni volt, a befolyásolás nagymestere. De mit gondoltok erről a verzióról? Ezt írja. Hát én nem tudok ezzel ellent mondani, vagy ennek ellent mondani. Én nem tudom azt elképzelni, hogy ez egy összeesküvés elmélet lenne, hogy ezt valaki tudatosan irányítaná, vagy valakik egy csoport. A baj, hogy én egyre jobban el tudom képzelni, hogy ez így van. Mert magától nem lehet mindenki ilyen hülye. Egyszerűen nem lehet magától mindenki ilyen hülye. Nem mindenki, csak vannak emberek, akik ilyen hülyék, és ők kapnak nyilvánosságot. Mert tehát a médiának meg ez a jó. Megülk a média, tehát... Nem is azt, hogy a média, hanem hogy a médiának az a jó, hogy ezt a szart lehozza. Nem, a média az még liberális féreg, ennyi. Tehát hát erről van szó. Tehát amíg a médiát Magyarországon kis homokos, drogos debilek csinálják, addig mit várunk? Akkor ők azokkal az eszmékkel azonosulnak, amit le is hoznak nyilván. Tehát ne várd el tőlük azt, hogy ne így legyen. Tehát az teljesen normális, hogy egy ilyen féreg magazin, mint az Index, lehoz ebben a Kettler nyíregy ügyben egy ilyen dumát, miközben mindenki tudja, hogy mi volt az igazság, tehát ezt nem kell kitalálni, hogy itt a rasszizmus van, és ok nélkül szegény barna bőrű cigányokat kitiltották a teremből. Egyértelmű, hogy mi volt a történet. Persze, meg ugye kettő emberről beszélünk, nem a cigányságról így kollektíven, hogy 50 cigány kitiltott meg egy cigányt. Nem, az iPhone-nak konkrétan vannak haveri tényleg, meg edzőtárs is volt, aki cigány származású, tehát tudom, hogy ő nem rasszista, ő is ugyanúgy, mint mindenki, azokat utálja, akik nem tudnak normálisan viselkedni, rassztól függetlenül, és itt ez volt a sztori. Lejött egy pár paraszt, szarul viselkedtek, kirakták őket, aztán utána jött a hivatkozás, hogy azért, mert cigány vagyok, tehát ilyen egyszerű történet. De mindegy, nem is akarom ezt ragozni, meg egyáltalán nem akarom ezeket a negatív dolgokat ragozni, mert egyszerűen túl sok lesz belőle, és vannak vidámabb téványunk is, de mielőtt tovább megyünk, még van egy olyan téma, amit nem azért kell felhoznom konkrétan, ami az eseménynek a lényege, ez Peter Berg. Peter Berg az egyik kedvenc rendezőm, azt tudni kell. És a múlt héten Peter Berg azt hiszem továbbított egy mémet az Instagramján, olyan franc tudja hol, mert nem értem ezt a közösségi szart, ami arról szólt, hogy két kép volt, bal oldalon egy veterán katona, aki elvesztette a háborúban a lábát, és műlábai vannak, a jobb oldalon pedig hogy hívják ezt az idióta nőnek operált férfit, aki Bruce Jenner volt, Bruce Jenner volt, és Kathleen Jenneri operáltatta magát. Na, ez az a fajta átoperált férfi, aki nőként kurva ronda lett. De egyébként vannak olyan emberek, akik mondjuk, volt egy valóság show, There is Something About Miriam, az volt a címe. Nem tudom, én mi volt magyarul. Nem hallottam szerintem. There is Something About Miriam, ez egy Miriam nevű modellről szólt, aki egy baromi jó csaj. Emlékszem, ennek csaj. Volt a végén a... És úgy kiderült, hogy hoppá, ez a baromi jó csaj, ez férfi. De ő nem... Köcse van. Igen, de ő nem átoperált volt, hanem egyszerűen ő ilyen. És egyébként nem is operáltatta át magát soha. Modell volt meg minden, és az volt a lényeg, hogy a sok debil versengett a valóságshowban a csajért, akiről kiderült, hogy férfi. Ugye ez volt a nagy koppanás. Ez a tipikus undorító szennyműsor. De például az a csaj, arról meg nem mondanád, hogy az nem nő. Tehát nála tényleg valami defekt van, ilyen szempontból, mert ő tényleg nő, teljesen, tehát minden szempontból, kivéve, hogy van pöcse. Apró probléma, de mindegy. És itt viszont arról van szó, hogy egy férfi átoperáltatta magát nővé, és ezért az Amerikai Egyesült Államokban őt kikiáltották hősnek, hogy ezt felvállalta, sőt, ha jól tudom, maga Obama elnök méltatta, hogy ő milyen bátor, és ez a mém, amit megosztottak, ez azzal volt kapcsolatos, hogy itt vannak emberek, akik a háborúban elvesztették a lábukat, és nem ők vannak kitüntetve, hogy ők milyen bátrak, hanem ez a férfi, aki átoperáltatta magát nőnek, és ő most bátor. Mert ezzel óriási szolgálatot tett a hazának. Igen, igen, meg mindenkinek. Az életét. Tehát ez nem egy... Nem. Igen, tehát véletlenül is se saját magáért tette, mert saját maga ennyire nyomorult szar ember gyakorlatilag, hogy ez volt a nyomora, és utána ezzel még ki is állt a nyilvánosság elé majomkodni, nem erről van szó, hanem arról, hogy ilyen ember. Na mindegy, hát Peter Berg ezt a témát felhozta, találjátok ki, hogy ebből mi lett. Elkezdték köpködni. Mindenki, tehát ezt ugye megint honnan tudjuk, Index címlap. És az egész világsajtó, tehát utána néztem, beírtam Google-ba, olyan hangvételű féreg cikkek jelentek meg vele a kapcsolatban, és egyik gyökér sem mondta, hogy aznak tényleg, azért tényleg el van baszva a társadalom rohadtul, hogy emberek, akik a lábaikat adták a hazájukért, azért, hogy ilyen idióták, mint ez a Bruce Jenner nővé tudja magát operáltatni. Ezek lesincsenek szarva, de közben Bruce Jenner a nővé operálása miatt ő a hős, meg ő a bátor. Hát ez tényleg rohadt paradox. Nem ezt mondták az emberek, hanem azt mondták, hogy ez a Peter Berg, ez egy pöcs, és a vége az ő karrierjének Hollywoodban, és különben is szarok a filmjei, és ez a stílus megy, mitől nyilvánvalóan behányunk. Na, ezt a témát teljesen más miatt hoztam fel, mint amire gondoltok, és itt zárjuk is le, ez a mai igazságosság, de szarjuk ezt az egészet le. Peter Berg az egyik kedvenc rendezőm, azt elkezdtem mondani, Amazon az kincse, The Rundown, vagy Welcome to the Jungle, ez a néven is ment ez a film, ez a Rocknak az egyik filmje, ez egy nagyon jó klasszikus akciófilm, kibaszott jó, nagyon csípem. Nem csak a Rock van benne, hanem van még egy pali, aki mindig az ilyen gyereket játszik. Igen, igen, igen. Az amerikai pitében is volt. Igen, ott igen. Is ő volt, mindenhol oda. Nem jut eszembe a neve. Nekem se, de mindenki ismeri. Na mindegy, ismeri. Baromi jó film. Jó, baromi jó, jó film, ezt mindenkinek erősen ajánlom. Főleg az elje, amikor ott verekednek az amerikai focistákkal, a főcím minden, tipikus, ez a tipikus Peter Berg, rohadt jó. Ott van egyébként egy apró ilyen poén benne, amikor ott a Rock megy be a bárba, akkor ott szembe jön vele Arnold, és akkor így mond neki valamit, hogy tiéd a pálya, vagy valami ilyesmi. Akkor így ezt így azzal magyarázták akkor, hogy az Arnold ez, hogy átadta neki a stafétabotot. Igen, hogy a következő nemzedék akciósztárja már a Rock lesz. Hát ez annyira nem jött be, de mondjuk viszonylag. Na, a lényeg az, hogy mondok egy másik Peter Berg filmet, a Csatahajó, ami elméletileg egy kurva rossz film. És szerintem nagyon sokan nem néztétek meg, mert egy ilyen gyagya történet, a torpedó játékot próbáltak átültetni filmbe. És tényleg gyagya az egész. De azért nézzétek meg. Tehát ahogy az meg van csinálva, az mestermű. Abszolút. Ahhoz képest, hogy mondom a sztori, az fogyaték. De Peter Bergnek az erőssége az, hogy dolgokat össze tud rakni úgy, olyan dinamizmussal, pont azzal a stílussal, amit én kurvára szeretek, amilyen valaha Michael Bay is volt, mielőtt Michael Bay teljesen elfososodott az ilyen Transformers filmekkel. Hát nem tudom, hogy ez kurvulása vagy mi ez. Szerintem kurvulás. Nem tudom, mindegy, mindegy. De az a lényeg, hogy Peter Berg nagyon passzanek, én nagyon csípem, aztán a Hancock a másik filmje. De konkrétan a csávó ilyen sportfilmekben agy, látszik, hogy az érdeklődése is ilyen, és ezeket tudja nagyon-nagyon hangulatosan megcsinálni. Sportfilmet? Milyen sportfilmet csinál? Nem tudom, ennek nézen utána mindenki. Vannak sportfilmjei, amik különböző sport dolgokról szólnak. És van egy tévésorozata is, amit el is határoztam, hogy elkezdek majd nézni. Na de nem ez az egésznek a lényege, megint egy kicsit elkanyarodtam, hanem az a lényege, hogy a Csatahajóban játszott az az űrge, aki ezen a mémeképen van. Peter Bergnek egyébként volt ilyen filmje, hogy Friday Night Lights, arról hallottam, hogy jó, hogy mondták nekem. Friday Night, azt tudod mi? Hát az, amikor foci meccs van. Igen, a Friday Night péntek este, amiről még a Mike is mesélt a szemináriumon annak idején, legalábbis próbáltam kihozni belőle, hogy meséljen róla. Hát az amerikai kultúrában, az amerikai társadalomban a péntek este a meccsnek az ideje, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, az hozza össze a közösségeket. Hatalmas buli, tehát náluk van egy olyan sportélet, amit mi sajnos nem nagyon ismerünk. És ez pont a péntek estével kapcsolatos, hiszen az egész arról szól, hogy péntek este ott is ugyanúgy a porba fingó kisvárosokban nem nagyon van mit csinálni, viszont a péntek este az egy olyan dolog, amit mindenki vár. Tehát van egy célod, hogy miért éled túl a hetet, miért dolgozod végig a hetet, mert a péntek estére fogsz várni. Ilyen egyszerű az egész. Na mindegy, ez az egyik sportfilmje, ez, ha jól tudom, amerikai focistákról szól, nem tudom, hogy milyen szinten, és akkor ők focizgatnak meg, megmutatja, hogy mi van a színfalak mögött valószínűleg. Szerintem ez egy elég kemény film, lehet nem olyan vidám. Állítólag jó. Lehet, hogy megnézem valamikor. De egyébként, akiről szó van, ez a Gregory D. Gerson. És ő szerepelt a csatahajóban. És ha láttad a csatahajót, akkor emlékszel arra a nagy darab fek a csávóra, akit a főszereplő nője, aki valamilyen rehabilitációval foglalkozik, próbál rávenni, hogy az új műlábával sétáljon, és elmennek a hegybe sétálgatni. És ugye milyen jó ez a CGI, hogy meg van csinálva, hogy a csávónak műlába van, és hoppá, amikor ezt az egész balhét Peter Burgell megláttam, akkor koppantam, hogy ez nem CGI. Ez a csávó az egyik első olyan ember a világon, ha jól tudom, akinek gyakorlatilag olyan protézis lába van, ami egy ilyen új generációs történet, és neki, amit a filmben látsz, amikor megy az ő a kis műlábával, ami egyébként valami elektromos működésű is, ha jól tudom, nem tudom, hogy pontosan hogy működik, de nem biztos, hogy ez csak egy ilyen sima mezei műláb, lehet, hogy valami motor is van benne, fogalmam sincs. Az a lényeg, hogy ez valóság volt, tehát nem CGI. Ebből az egész sztoriból ez volt a lényeg. Ezt akartam belőle kihozni, hogy ilyen bonyolult módon eljutottunk addig, hogy vannak ilyen hősök, és bizony Peter Berg nem tudom, hogy jött a csókával kapcsolatban, de ő belerakta ebbe a filmébe, és egyébként jól is játszott, hozzáteszem, ahhoz képest, hogy nem színész egyáltalán, hanem ez az űrgegy katona, aki konkrétan azt hiszem a West Pointon végzett 89-ben, és 2007-ben vesztette el a lábát. A csatahajó, én azt hiszem, hogy 2012-es film. Nem akarok hülyeséget mondani, de olyan megszem, 2012-es. De tudok, akkor nagyon jól tudom. Egyébként 5,9-es az IMDb-n, tehát viszonylag rossz filmnek minősül. 5,9 az elég gagyi. Meg kell nézni. Mondom, gagyi, buta a történet, az meg torpedójátékból. Hogyan csinálsz filmet? Én nem csinálnék belőle filmet. Tehát agyrém az egész, de mégis, tehát a maga... Tehát ami kurva jó a filmben, egy dolgot kell megérteni, a hangulata. Ezért Peter Berg, hogy jól legyen a filmnek a hangulata. Szerintem egy filmnek a hangulata egy alapvetően fontos dolog. Egy filmnek nincsen hangulata, akkor onnantól kezdve az már nem jó, és mondj egy filmet, aminek nincsen hangulata egyáltalán. Transformers. Például, vagy a Terminator Genesis, annak sincsen hangulata. Azt mondjuk nem láttam. Az egy nagyon jó példa. Még mindig nem láttad, pedig ezt büntetésben meg kellett volna nézned. Vagy letorrentezem. Ja, mármint, hogy kiveszem a kölcsönzőből. Igen, hát körülbelül ennyit is ér, de valószínűleg akkor még rosszabb lesz, mint moziban. Egyébként most hétvégén el akartunk menni az asszonnyal a moziba, és nem volt semmi film, amit meg lehetett nézni. Az előző héten meg kellett néznem sajnos a Minionok című animációs filmet, mert ő azt nagyon meg akarta nézni. Azt hittem, hogy a gyerek akarta. És hatott. Nem, hát ő még ehhez kicsi. Még ahhoz is. Aha, pedig az van. Nagyon gyerek cucc. Jó, de hát alig több, mint 2,5 éves, hát ő még nem bír ki egy mozit. 2,5 éves gyerek, nem, semmit, még a Madagaszkár pingvinjeit se bírja, az elejét megnéz, az intrót. Bár most egyébként ma, ha megmutattam neki a Poison-tal a Ride the Wind című számot, és arra kellett neki táncolni, és rohadtul tetszett neki. És mindig azt mondja, hogy még egyszer, végén, hogy még egyszer, és akkor újra kell ezt csinálni. Ott ugráltunk a Ride the Wind-re ketten. Ezt nem tudom, hogy tudjátok ezt a látványt képzelni, de biztos vagyok benne, hogy rohadt vicces egyébként. Na, ez volt a Dirty Passion. Egy svéd zenekar, milyen meglepő, mi? Svédek azért tudnak zenét csinálni, csak... Jó, de nem gondoltam, hogy ez... Nem. Rendet nem. Hát így az országon belül. Hát ez egy pont egy malmői zenekar, ahol azt hiszem van egy kis tapasztalat arról, hogy milyen, amikor nincs rend. Malmő az egy jó hely, ott is maximum egy ilyen 6-7 robbantás volt idén még csak. Hát ez nem is sok. Egyébként 2006-ban alakultak, és elég jó kis ilyen, hát egy kicsit pánkos vonalban nyomják, legalábbis nekem úgy tűnt. Ezt az albumot is most hallgattam meg egyébként a múlt héten először, és még annyira nem ismerem, hogy legyen mit tudom én kedvenc számom, vagy valamit, hogy ránézésre választottam ki a Los Angeloser című számot. Két albumuk van egyébként, a 2010-es Different Tomorrow, 2012-es In Wonderland. Most, hogy hirtelen az melyikről volt, tudom, de lehet, hogy kinyomozom, vagy nem. Mert ugye én most azt csináltam, hogy behoztam a kis pendrive-omat a kocsiból, mert azon volt azok a zenék, amiket le akartam nyomni. Jó, nem, ez egy új, ez a 2015-es album. Hoppá, a harmadik. Ez jól hangzik. Dirty Passion című 2015-es album. Nagyon nem 2015-ösnek tűnik egyébként. Jónak tűnik nekem. De az mindegy. Na, milyen egyéves szakmai és nem szakmai témáink voltak? Szakmai például a Mr. Olympia közvetítés, ami nem lesz. Ez jó vagy nem jó? Szerintem ez nekünk baromi rossz. Ez igazából katasztrófa. De nem is örülsz neki, hogy végre nem kell ezt az unalmas szart nézned? Nem annyira, én szívesebben nézném, mint olvasnék róla. Hát az a baj, nem leszünk képben. Lehet, hogy kénytelenek leszünk kimenni személyesen is. Meg kell néznünk a Mr. Olympiát. De erre azért nem látok olyan sok esélyt. Hát én sem. Tekintve, hogy az nem olyan nagyon könnyű, meg nem is olyan nagyon olcsó. Nem. Viszont baromi időigényes, meg ilyen apróságok. És hát igen, nem ez a lényeg igazából. Az a lényeg, hogy 2015 van, tehát úgy magunk között szólva élő közvetítést csinálni, az már nem olyan nagyon nagy ügy. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy semmi. És ehhez képest a testépítés az ott tart, hogy 2 darab verseny van évente, amiről fixen van mindig biztosan élő közvetítés, és 2015-re oda jutottunk, hogy az egyikről nem lesz. Elképesztően gagyi. Igazából ennyit tudok mondani. Nekem erről az jut eszembe, hogy a testépítéssel a kutya se foglalkozik, és senki le se szarja. Mindenki rohadt debil, aki intézi a dolgokat, és tényleg brutális, tehát hogy engedheti meg magának azt a sport, hogy a legnagyobb eseményéről ne legyen közvetítés? Hát buzik kategória közvetítése lesz? Vajon? Nem hiszem, hogy arról külön lesz közvetítés. Nem, egyébként ennek lehet ám egy olyan egyszerű vonzata is, hogy nem feltétlenül nyomnak közvetítést azért, mert azt akarják, hogy az emberek elmenjenek. Szerintem eléggé tere szokott lenni azért ott a hely. Nem hiszem, hogy ezzel különösebben probléma van. Mondjuk hát nem emlékszem arra, hogy ne lett volna tele, amikor ott voltam. Pontosan. Tehát igazából nem arról van szó szerintem, hogy egy arénát akarnak megtölteni meg. Nagyobb helyre nincs értelme ezt csinálni, sőt, ez a hely is túl nagy volt, mert annyira messze voltunk, mert nem látunk semmit. Tehát a testépítés bizony, az nem egy aréna sportág, mint a foci. Nem. Tehát itt közel kell lenni, nem tudnak sok. Szerintem egy ideális testépítő verseny, az maximum egy kongresszusi központ Budapesten méretű, de talán még az is nagy. Szerintem normálisan, hogy mindenki mindent lásson, 500 nézőnek lehet ezt megtartani. Hát ehhez képest van mondjuk legalább 5000 hely szerintem egy Mr. Olympián. Még talán a Superbody is olyan, hogy nem biztos, hogy az utolsó sorokból látsz rendesen. Oké, tehát éppen ezt mondom, az nem nagyon jöhet szóba, hogy több embert akarnak kivinni. Ugye a pletykák szerint az volt az ok. Nézve az egész pletyka igazából az nem hivatalos, hogy nem lesz, de úgy néz ki, hogy nem lesz, tehát eddig igaznak tűnik. Szóval az volt az ok, hogy a szervezők egyszer csak így gondoltak egyet, és megtriplázták a jogdíjat. Tehát, hogy pénzt akartak keresni, és akkor erre az egy jelentkező, aki az eddig jogdíjat kifizette, az azt mondta, hogy akkor nem csinálom meg. És hát valószínűleg teljesen igaza is van. Hát persze, hogy igaza van, de érted, tehát az IFBB ezt megengedheti magának, hogy a Mr. Olympiáról ne legyen élő közvetítés, hogy az embereknek fogalma ne legyen, hogy mi a szar történik ott, meg hogy milyen a verseny. Nem érdekli őket. Nem érdekli őket? Nem érdekli őket, kész. Hát a világban nagyon sok ilyen dolgot tapasztalunk, hogy nem érdekli őket, kész. Hát hogy engedheti meg az IFBB, az egész. Hogy engedheti meg az IFBB, hogy nem a top kategóriát nyomja, hanem olyan dolgokat nyom, amilyen dolgokat nyom. Hogy engedhetik ezt meg, hogy tönkreteszik az egész sportot, megengedhetik, mert megengedik magunk is, kész. Hát megengedhetik, mert tönkre akarják tenni az egészet, tehát én ebben csak ezt látom. Nem hiszem, hogy akarják, csak nem tudom, mit hát akarnak. Csak teszik. Igen. Egyrészt, másrészt meg ugye pont valamikor beszéltünk erről, hogy találtunk valami videókat a YouTube-on, a kiváló 90-es évekbeli versenyekről, talán valami Arnoldról vagy ilyesmi, és arról beszélgettünk, hogy azok a videók azért rohadtul jól meg voltak csinálva. Meg a 90-es években a testépítés rohadtul jó is volt. Hát igen, tehát ott jó fizikumokat láttunk, elég profin össze volt vágva, meg volt szerkesztve, bevágta a kökői zenéket, ja, hogy ne ilyen szarra, nyálfosra pózoljanak mégse a versenyzők, egészen legalább az összefoglaló videóban be tudtak szerezni normális kommentátorokat, de mondjuk Arnold annyira normális kommentátor amennyire, de hát legalább Arnold pofázik, Arnold úgy hitelesnek tűnik egy műsorban, és ilyen műsorral lehet csinálni a testépítést, ilyen műsorral el lehet adni a testépítést, de azt csinálni, hogy akkor mostantól nem lesz élő közvetítés, mert pénzt akarunk keresni, csak nem tudunk, az azért röhely. Főleg 2015-ben, tehát mi is azon gondolkodunk, hogy meg kell csinálni az élő rádiót egyszer, csak soha nem jön össze, mert nem érünk rá, meg bénák vagyunk, meg ilyenek, de meg tudnánk csinálni. Nagyon tökély, de meg tudnánk csinálni. Hát oké, de technikailag ez nem egy nagy ügy, tehát mi itt 2 forintból ezt megcsináljuk. De azért szívnánk vele azért rendesen, de persze nem egy nagy ügy, tehát ugye mögöttünk nincsen egy akkora tőke, mint egy Mr. Olympia mögött. Persze, tehát nekünk nincsen erre külön pénzünk, nincsen erre külön csapatunk, nem engedhetjük meg, hogy erre külön embereket vegyünk fel, de meg tudnánk csinálni mi is parasztban gyakorlatilag. Most ehhez képest az IFBB nem mond nekem, hogy nem tud megfizetni 3 embert. Nem érdekli őket, ilyen egyszerű. Ez vicc. Számunkra felfoghatatlan dolog. Erről az egészről a Flexi Wander locsolócsa jutott eszembe, hogy miért azt nem tudom. Biztos Flex Wheelerről jutott eszembe. Lehet. Ez egy kiváló telesopos termék egyébként, és az a lényege, hogy múltkor is beszéltünk már kiváló telesopos termékről. Igen, éppen az jutott eszembe, hogy mostanában telesopot nézel a tévében. Nem, csak látom, mert ugye megy a tévé állandóan, mert az asszonynak ez a már, hogy menj a tévé. És ez a Flexi Wander locsolócső, ennek az a lényege, kicsi helyen elfér, és a maga cső rövid, össze lehet tekerni, és amikor felengeded vízzel, akkor lesz hosszú. És ezért, amikor kiengeded a vizet belőle, tehát végeztél a locsolással, akkor megint kicsi lesz, és tök jó. Na, após vettél, és utálja, mint a szart. Eleve miért vesz ilyet? Tehát, azt nem tudom. Komolyan, amit a telesobban látok, azt én biztos, hogy nem vettem meg, akkor se hajó. Ez így is van. Nem, nincs olyan jó, itt minden szar. Egyszer említettél valamit, talán valami gyümölcs turmixot, vagy valami ilyesmit. A turmix épp a, nem tudom, ilyen bengékkel, ami az se annyira jó azért, mint amennyire ott erő van adva, de fogjuk fel, hogy elmegy, nekem van olyanom, de azért messze nem, tehát ez inkább gagyi, mint hogy komoly legyen. Igen, tehát teresobból azért alapvetően nem vásárolunk, köles jeans sem. És hát az a lényeg, hogy a kiváló Flexi Wander locsolócső egyébként úgy működik, hogy ugye kicsi, és akkor nyúlik meg, amikor elengeded vízzel, és fél órát kell várni, mire kinyúlik a rohadt cső, és végre tudsz vele locsolni, tehát ilyen apró konstrukciós hibák vannak, de ezt nem mutatja a reklám. Szóval ez jutott eszembe valahogy erről a témáról. Jól hangzik. Viszont vannak különböző apró híreink, jó hírek is, meg rossz hírek is. Az egyik nagyon rossz hír, hogy Hász Wander Péter meghalt, aki egy magyar színész volt, és lehet, hogy nektek nem mond semmit a neve, de ha bejártuk a hangját valahogy, akkor már fogom mondani, van biztos vagyok. Hát, és ez egy szomorú dolog. Ő volt egyébként a hangja, várják kinek is. Például a Dumb és Dumberből a Dumbernek ki volt a... Fogalmam sincs, hogy melyik. Ki játszott a Dumb és Dumberben? Jim Carrey és... Az ésőre nem emlékszem. Na, szóval az ő hangja volt. Jeff Daniels hangja volt a Dumb és Dumberben. Egyébként láttad a Dumb és Dumber második részét? Nem bírtam megnézni. Nem bírtad? Nem bírtam rávenni magamat. Ja. Nem álltam még neki. Én moziban megnéztem. Mai napig nem tudom eldönteni, hogy Dumb és Dumber nagyon rossz film, vagy nagyon jó. Általán egyik sem, de tényleg Dumb és Dumberben az első részben is volt egy-kettő poén, én az ember tényleg röhögött, bár alapvetően... Tehát nem tudom azt eldönteni inkább, hogy irritáló-e a Dumb és Dumber, vagy nem, de azért voltak már jó poénok, és a második rész talán gyengébb, mint az első, de azt tudom, hogy egy olyan poén volt benne, amin konkrétan röhögő görcsöt kaptam a moziban. Pedig egy nagyon, nagyon gyenge poén igazából, látszólag, de ott, ahogy az meg volt csinálva, azon kurván röhögtem. Hát frankon röhögő görcsöt kaptam, ott röhögtem 10 percig. Legalábbis úgy érzékeltem, hogy 10 percig röhögök rajta. Annak nem a világ legjobb filmje, de hát mindegy, egyszer nézhető, főleg ezek a dolgok ugye a moziban jönnek ki. Úgyhogy hát... De arról már lecsúsztam. Sajnos Hász Wander Péter emlékére hirtelen ez jut csak eszembe, de nagyon sok sorozatban is volt egyébként hang. Hát, szerintem ő az egyik olyan szinkron színész, aki mindenben benne volt, mert igazából nem tudom megmondani, hogy ő kiket szokott szinkronizálni, de arra emlékszem, hogy bárhol, bármikor nézek egy szinkronos filmet, bemondják az elején vagy a végén, vagy valahol, hogy Hász Wander Péter mindig. Hát igen, hát Google ilyen egyszerű. Szóval ez van sajnos. Na de van jó hírünk is. Azoknak, akik az okostelefonokra szoktak recskálni, egy zseniális hírem van. Lesz Commodore okostelefon. Visszatér a hányatott sorsú Commodore márkanév. Ez lehet, hogy a fiatalabbaknak nem is mond semmit, hogy mi az, hogy Commodore. Commodore az egy számítógép. Ez nem kutya. Márka volt. Nem, ezt nem. Hát ugye, magyar paraszt úgy hívta, hogy Commodore 64, de amúgy a világ legsikeresebb házi számítógépe volt a Commodore 64-es típus. Ennek, hát ez legjobban ilyen geekeket érdekel, inkább, de én annak idején geek voltam a 80-as években, kis monitorfejű hülye gyerek. Engem marára érdekelt ez a történet, ugye programoztam T64-et meg plusz 4-et, annak idején, meg hát ugye zseniális játékok voltak, de már ahhoz képest. És ott ugye az ott a lényeg, hogy körülbelül fakockából tudtak a programozók zseniális tehetséggel olyan dolgot kihozni, hogy a zenéket meg mindent ugye elképesztő, ami mai szinten nézve elképesztő primitív, de az, ahogy azokat meg kellett csinálni, és amint meg kellett csinálni, az valami hihetetlen. Tehát ugye 64 kilobajt rendszer memóriából beszélünk, amiből a Basic elfoglalt nem tudom mennyit, és 37 kilobajt maradt. Na ez körülbelül egy fénykép, vagy egy Word file. És ezen komplett játékokat írtak meg, működő zenével, meg minden. Szóval ez ja, persze ez olyan is volt, tehát ezt tegyük hozzá, hogy ez nem olyan volt, mint egy mai játék. De akkor is jó volt, akkor tehát működött, tehát játszani lehet. Nagyon komoly teljesítmény volt az a dolog. És viszont a Commodore márkanév, ugye miután a házi számítógép piac bedöglött, mert egy idő után bedöglött, sajnos jöttek a PC-k, és onnantól kezdve a dolog már nem működött. Úgy ez az egész hőskor lecsengett, és a Commodore név eléggé hányzott sorsú lett. Próbáltak Commodore néven mindenféle eladni, és hát általában bukta lett a vége. Most odaig jutottunk, hogy Commodore okostelefon lesz, aminek van egy nagyon lényeges része. Ez az első okostelefon, ami nekem szimpatikus, az, hogy van rajta C64 emulátor. Tehát lehet rajta játszani a régi C64-es játékokkal. De van olyan egyébként, amit be tudsz szerezni, vagy hogy ezt így hogy? Én nem tudom, nem tudom. De most gondolj benne, mivel ezek a játékok 31 kilobájt rendszer memóriába futottak, szerintem a nagy részük már működik flash játékként is, vagy nem tudom. Ó, persze, tehát marha jó flash játékok vannak egyébként. Tehát az a lényeg, hogy ezeket megírták valószínűleg ugyanazzal a zenével, kinézettel, erre a platformra is, tehát biztos, hogy van egy csomó, vagy valahogy ezt tudja emulálni, nem tudom, hogy hogyan, de ez valahogy működik. Most egyébként PC-re is, ha akar C64 emulátor telepíteni, akkor tudsz, és tudsz meg tudod tölteni ezeket a játékokat a mai napig. Más kérdés, hogy mondjuk ugye a 320x240-es felbontás miatt, hogy az hogy fog kinézni, hát valószínűleg egy kis ablakban jelenik meg az egész történet. Egyébként eléggé biztos vagyok benne, hogy a Kung Fury-ban is volt C64, konkrétan szerintem a Kung Fury azon ment vissza az időbe. Szerintem az nem az volt. Az nem az volt? Nem az volt. Az szerintem valami másik házi számítógép volt, valami TRS. Valami olyan formájú volt nekem. TRS 80 vagy ilyen. Ugye ott ezekben a házi számítógépekben az volt a lényeg, hogy nem úgy működött, hogy maga a számítógép ház és a hozzá kapcsolt billentyűzet, hanem maga a billentyűzet tartalmazta a számítógépet is, és ugye ez egy kicsit ilyen vastag valami volt. Na mindegy, egyébként ami érdekesség, hogy ennek kapcsán találtam egy olyan információt, hogy 2011 körül kihoztak egy Commodore 64X nevű típust. Azt hiszem úgy hívták, hogy X. És ez gyakorlatilag egy az egybe egy Commodore 64 külsejű számítógép volt, de egy mai számítógép. Tehát ebbe az volt a vicces, hogy ez gyakorlatilag ugyanúgy nézett ki, mint a régi C64, ugyanaz a billentyűzettel egybeépített valami, ugyanazok a hülye funkciógombok megvoltak, de egy modern rendszer volt benne, Mini ATX alaplapon, ha jól tudom, van ilyen, hogy Mini ATX alaplapon? Van. Akkor azon volt, és létezett egészen Intel Atomtól kezdve i7-es kor i7-esig. Igazából a Mini ATX az egy szabvány, tehát az azt jelenti, hogy egy ilyen kisebb... Igen, alapra. Hát azt vágom, persze. Oké, okay. Nem csak, hogy az nem egy konkrét típus, vagy egy Nem, az egy szabvány, persze. Hatalmas bukta volt persze a dolog, tehát nem jött össze. Én szerintem teljesen fölösleges is volt, mert gondolom arra appelláltak, hogy majd a régi C64 fanok ezt megveszik. Persze, de hát a kutya se veszi meg, tehát... Nem, hát nincsen ennyi. Tehát az egy olyan kicsi szubkultúra, hogy ez itt nagyon sok... Lehet, hogy vannak régi C64 fanok, de igazából nekik annyira nem fontos, hogy ezt megvegyék 1000 vagy 1500 dollárért, amikor hát már vesznek egy C64-est. Vesznek egy régi C64-est. Hát én egyébként most eldöntöttem, hogy akarok egy C64-est, venni, ezzel most rájöttem, hogy úgy is költözik az irodám. Ha valakinek van T64-ese, akkor az engem érdekelne. Nekem van egyébként, lehet, hogy oda tudom neked adni. Na, az kurva jó. És tudom keríteni. Még esetleg egy gyunott típusú fekete-fehér kis tévét is veszek hozzá. Olyan nincs. Egy olyat akarok, szerintem 2000-ért veszek, vagy valami ilyesmi, mert láttam annyira OLX-en, vagy mi van most. És mai napig OLX-et írok be egyébként, mert az egyszerűbb, mint a... Mi a másiknak a neve? Apród, vagy jófogás? Nem, valami ilyesmi. Ja, na mindegy. Vagy apród? Vagy apród van, van még egyáltalán? Szerintem van. Vagy lehet azt is felvásárolta, valaki faszt tudja. Nem tudom, úgy tudom, hogy három volt, aztán most az egyik megvette a másik. Három volt? Kettő van. Nem, apród.hu az nincs konkrétan. Nincs. Na mindegy, kaptunk egy levelet az internetfüggőségről, ami egy viszonylag érdekes téma, mert ugye azt látjuk, hogy a világban mindenki internetezik, főleg most, hogy okostelefonok is vannak, meg mindenféle mobileszközök, meg mobilinternet, hogy állandóan mindenki mindenhol tud internetezni, és ez a cikk arról szólt, amit küldtek nekünk, hogy romló tanulmányi eredmények, súlyos alvászavarok jellemzik azt a félmillió japán fiatalt, akik túl sokat neteznek. Állami támogatással próbálják leszoktatni őket erről a szenvedélyről. Szerintem nem csak a japán fiatalokat, hanem szerintem a általános elhűlés mindenkire jellemző, aki nem bír leállni erről a tetves, folyamatos telefonnyomogatásról. Ez elképzelhető. Minden esetre itt ugye arról van szó, hogy államilag támogatják azt, hogy az internet függőséget, mint olyat, azt így elkezdjék gyógyítani, vagy kezelni, vagy ezt a húzott internet használatot. Nem tudom, nekem egy kicsit olyan érzésem van, hogy az olyan, mint egy elvonó kúra a drogról, ami szerintem intézményesen nem működik túl jól. Ugye beszéltünk már a függőségről, hogy a drogfüggőség az milyen, és akkor arra jutottunk ott valami cikk alapján, hogy úgy tűnik, akinek van miért nem drogozni, mert van más dolga az életben, van más, amit tud csinálni, az nem lesz drogos. Vagy hogyha drogos is volt, akkor abba tudja hagyni, hogyha van más, amivel tud foglalkozni. Van egy munkája, van egy családja, van bármi értelmes célja. Szerintem az internetfüggőség az teljesen ugyanez. Hát annak, lehet, hogy van, túl nagy a jólét, és az emberek unatkoznak. Persze, tehát miért internetezel? Azért, mert unatkozol. És most ott van előtted a gép, mit tudom én, elolvasod ezt, elolvasod azt, megnézel egy videót, megnézel egy nem filmet. Nem ezt csinálják, ezt te is jól tudod, hanem olvassák a Facebookot, és lesz a Facebookot is olvassák. Nem elolvasnak ezt, elolvasnak azt, tanulnak és okosodnak. Nem ezt csinálják, ez a probléma. Hát oké, de hogy elolvassák ezt, meg azt, az alatt főleg arra gondoltam, hogy sajtót olvasnak, mert azt lehet napi szinten így olvasgatni. Hát a sajtó is milyen van szemét, de nem jellemző. Hát főleg szemét. Nem jellemző az emberek, hogy sajtót olvasnak. Ha beállsz a közértbe, akkor azt fogod észrevenni a pénztán, hogy az emberek megveszik a Blikket, meg a többi mocsok szart, és aki nem online Facebookról tájékozódik, az a Blikből fog tájékozódni, ezen a színvonalon is, és ilyen hozzáállása lesz az élet dolga, és ilyen intelligencia lesz, hogy a Blik neveli ki a véleményét, meg onnan értesül a világ dolgairól, és akkor mindenki buta, mint a segg, akkor ezen csodálkozunk, hogy miért, hát többek között ezért. Egyébként eszembe jut egy apró sztori erről, múltkor Dunaplázánál jöttem ki a benzinkútról, állt ott egy 458 Itália nevű Ferrari, ez egy viszonylag új típus, és bennült egy ilyen 50-es csávó, 50 fölötti, egy teljesen kultúrált 50 fölötti űge, ilyen szikár, normális fazon, aki valamiért ugye lehet, hogy üzletember volt, futotta neki egy Ferrari-ra, és nyomkodta a tetves okostelefont, és Facebookozott a piros lámpánába, az meg. Nézek, hogy valakinek ennyi stílus érzéke nincsen, hogy a Ferrari-ban nem Facebookozott, ez valami elképesztő. És nem értem, hogy unatkozott a 458 Itáliában, unatkozott? Nyomkodni kellett a rohadt telefon. Nem ennyire függők az emberek, hogy bazd meg a vezetés közben, és képes a kurva telefonját nyomkodni állandóan. Ez nagyon durva. Hát oké, de ugye miért függő? Azért függő, mert nincs elég dolga, nincsen más dolga, amivel foglalkozni. De tudod, amikor bennülsz a 458-as Ferrari-ban, akkor azért az nem egy olyan dolog, hogy akkor unatkozol. Hát figyelj, az engem így lefoglalna, de lehet, hogy ő már unja. Nem tudom, mert azért az embernek annyi méltósága kell, hogy legyen, hogy ne unja, amikor a 458-as Ferrari-ban ül. Vagy nem tudom, hogy hogy fejezzem ezt ki. Lehet, hogy az neki már ilyen semmi. Ez olyan, mint neked, mit tudom én a boltban beállni a sorba. Lehet, de ugye eleve, ha ugye a mai világban az ember meg csak az számít, hogy milyen szép legyen, milyen menő legyen, milyen villantos legyen az autó, milyen villantos 458-as Ferrari-ban ülök, akkor már nem égetem magam azzal, hogy a telefon nyomkodom. Sajnos a mai világban nem égő a telefon nyomkodni, ami elég nagy baj. Hát igen. Minden esetre én változatlanul azt gondolom, hogy az internet függőség, mint olyan, az egy kicsit túl van spirázva. Nem az internetről kell leszoktatni a generációkat, hanem valami értelmes foglalkozásra kellene őket rászoktatni. Nekem nagyon könnyű az internet függőségről leszokni, mert olyan szinten szemét az összes hírportál, hogy gyakorlatilag már nem olvasok semmit. Hát el fogok addig jutni, hogy csak munkára használom az internetet, nem olvasok semmit. Konkrétan olyan dolog, hogy nem megyek. Tehát régen olvastam a híreket az Indexen, aztán az Indextől behánytam, olvastam a híreket máshol. Ma már sehol nem olvasom a híreket, mert nem fogok idegeskedni ezeken a tróger újságírókon, meg a szánalmas világlátásukon. Ilyen egyszerűen. Brutális férgek vannak egyébként mindenhol. Hát ugye most beszéltünk róla pont egy ilyen mai történetről. Na minden esetre szerintem a leszoktatás az nem ott kezdődik, hogy valamit ne csináljunk, hanem hogy adunk valami alternatívát, hogy mit csináljunk helyette. És ezzel lehet leszoktatni valakit. Van egyébként egy érdekes dolog, ha már erről van szó. Nyilatkozott a haverom Mark Zuckerberg. Itt nagyon kedvelek egyébként. Hát szerintem ez mindenki kedveli. Mit nyilatkozott legutóbb? Ez, hogy őt a társadalom érdekli? Igen. Emlékszem, hogy láttam valamikor, de... Brutális egyébként. Azt mondja Mark Zuckerberg, általában egy chat beszélgetés során kérdésekre válaszolt, mondjuk ez nagyon hiteles forrás, és azt mondja, hogy... A Reddit egyébként ez, annak ez a Reddit koncepciója. Volt. Nagyon el tudom képzelni, hogy igen, csak lehet, hogy nem írták ezt így oda, hogy Reddit. De ha jól tudom, ott ez a lényeg, hogy egy embert odaültetnek, és akkor ő válaszolgat. Így volt például Arnold és a Redditen, meg mit tudom én. Igen, bekapcsolódott néhány éres személy, azt írják, Stephen Hawking, Shakira, Arnold Schwarzenegger. Hát ez ugye mindazok a típusú. Tehát Arnold Schwarzenegger odáig jutott, hogy neki egy ilyen kis szaros Mark Zuckerberggel kell cseverészni. Az nem semmi. Azt mondja a haverom ez a gyökér, hogy eljön a nap, amikor a technikai fejlődés lehetővé teszi, hogy érzelmeinket és a gondolatainkat vezetik nélkül megosztjuk a barátainkkal. Szerinte ez egy kicsit olyan lesz, mint a telepátia. Egyszerűen valamire gondolni fogunk, és a barátaink ugyanabban a pillanatban képesek lesznek átélni a gondolatainkat. Ehhez csak a megfelelő technológiára szükség. Arnold Schwarzenegger azt kérdezte Zuckerbergtől, hogy mennyi időt tölt testedzéssel, és hogy végül a gépek győznek-e. Nagyon vicces volt ez a Arnold Schwarzenegger. Terminátor kikacsintás, gondolom, hogy még promózta a genyózist. És megtudtuk, hogy hetente háromszor edz a kis gyökér. És egyébként itt megint egy kommentelő volt itt az SG-n, aki egy nagyon érdekes dolgot hozott fel ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag arra kitétel, hogy az üzletember közölte, hogy leginkább az emberekkel kapcsolatos dolgok érdeklik, azt írta valaki, hogy más nem tehet, mint hogy még jobban érdekelni fogják az emberek a maga valószínűsíthetően autista módján. És ugye van egy olyan koncepció is, hogy ez az egész rendszer segíthet abban, hogy örökké éljünk. Tulajdonképpen itt nem csak én látom azt, hanem mások is, akik ugye rossz májúak ezzel kapcsolatban, hogy az egész kinyilatkoztatás arról szól, hogy a Facebook korlátlan hatalmat akar az emberek fölött. Az a legjobb az egészben. Tehát látszik, hogy ez érdekli, hogy mindenhol ott legyenek, még a budiban is, mert a Facebook fogja a seggedet törölni, vagy adagolni a WC papírt, nem tudom. De az egész erről szól, hogy korlátlan hatalma legyen a Facebooknak, mindenki a Facebookon legyen, a Facebook irányítson mindent, a Facebookkal fogsz fizetni, a többi, ez a Skynet. Igen, egyébként, de ez, erre van törekvés. Sőt, azt hiszem, hogy ez már valamilyen szinten működik, hogy a Facebookkal tudsz fizetni. Illetve arról is tudunk, meg láttuk a hírekben, hogy a hírbizniszt a Facebook így egy az egyben át akarná venni. Mindent, tehát ha van egy olyan cég, ami minden információ átmegy, főleg az emberek hétköznapi tevékenységével kapcsolatos információ, az emberek kapcsolati tőkéje, az emberek egész élete azzal, hogy mit csinálnak, azzal, hogy mit vesznek, ez hatalom és pénz. Erről szól az egész. Persze, tehát ez reklám. Tehát hogyha a Facebook tudja, hogy mikor beszélsz, kivel beszélsz, miről beszélsz, hogyan beszélsz, miket nézel, miket olvasol, stb. Úgy tudja célozni a reklámokat, mint senki más. És a Facebook ezt, hát nem az egyetlen reklámplatform, de a legnagyobb reklámplatform, hanem az már most. Rendes ember ez a Zuckerberg, csak jót akar neked. Persze, jót akar nekünk. Életlen is arról szól, hogy legyél egy kis digitális rabszolga, akin még jobban meg tudja szedni magát az egész gyökérbanda. Na de mi volt még a cikkben? Hozzáteszem egyébként, szerintem a Facebook egy idő után meg fog bukni. Nem fog megbukni. Én is azt hittem. meg fog bukni, csak a Facebook válaszolt a kihívásokra, válaszolt a népszerűség elvesztésére, mert egy időben elkezdett ez sziki lenni, erre megfelelő technológiai eszközökkel válaszolt, és nem a Facebook. Most már a következő generációk számára egy olyan alap dolog lesz, ebbe fognak felnőni a gyerekek, ezért lesz hülye mindenki. Nekik ez lesz az alap, ők már azt az interneten is fogják ismerni, hamarosan azt se fogják ismerni, hogy pénz, csak a Facebookot fogják ismerni, minden a Facebookon keresztül fog menni, már akinek persze. Bízom benne, hogy nem. Hiába, én is ebben bízom. Mindig, amikor ilyen dolgokról beszélünk, ilyen utopisztikus elméleteink vannak, vagy anti-utopisztikus elméleteink vannak, inkább. Akkor én mindig arra gondolok, hogy ez az átmenet, ami most van, vagy ez a dolog, ami most van, hogy szar a világ, ez egy átmenet, és vissza fogunk térni egy normálisba. De rá kell jönnöm, hogy nem. Tehát nekem az alaphozzáállásom az, hogy ezeket a dolgokat kritizálom, mert azt hiszem, hogy ez szar, de valahol belül úgy gondolom, hogy ez szar, de ebből majd lesz egy jó világ, és rá kell jönni, hogy nem lesz. Szóval én rohadtul hiszek abban, hogy lesz egy normális világ, és nem ez lesz, ami lesz, miközben rohadtul félek, hogy nagyon nagy baj van a világgal. De valahogy ugye, az a helyzet az, hogy... Egyébként lesz jó világ, csak neked kell kialakítani magadnak ezt valahogy, és el kell távolodni a többitől. A helyzet az, hogy visszamenni a jó világba nem fogunk, ez biztos. Nem lesz 80-as évek, azt mondod? A 80-as évek az már biztos, hogy nem lesz, de talán azokból a dolgokból, amik most megjelentek, és amik miatt most egy ilyen átmeneti korban vagy a korszakban vagyunk. Úgy igazából a 80-as évek is eléggé szerintem átmenet volt. Abból még idővel lehet valami jó, vagy lehet valami jobb. Hippit Robinak az az elmélete, hogy a technológiai fejlődés miatt minden nagyon könnyen előállítható lesz, és lesz egy ilyen nagyon fasza aranykor a világban, mert minden ingyen lesz gyakorlatilag. Én nem vagyok ennyire derűlátó, nekem az a bajom most, hogy a 2000-es évek óta olyan innováció van, ami gyakorlatilag csak szarságot termel, tehát csak olyan a cégek innovációja, főleg a startupok mind olyanok, hogy baromságokat találnak ki azért, hogy eladható legyen. Tehát nem jó dolgoknak a fejlesztése folyik, nem a hasznos dolgoknak a fejlesztése folyik, hanem mindenféle agyrémnek a fejlesztése folyik, annak érdekében, hogy eladható legyen, és a tartóság, a minőség, a valódi használatosság, ez annyira nem jellemző. Itt az a kérdés, hogy, és egyébként ez egy felhívás nektek is, tudtok-e olyan dolgokat mondani 2000 után, olyan találmányokat, amelyek szerintetek hasznosak, mert nekem hirtelen nem jut nagyon eszembe. Most lehet kitalálni ilyet, hogy a Mac Pro nagyon hasznos, de most nem erről beszélünk. A Mac Pro az nem egy találmány számít. Nem is találmány kell, termék kell. Olyan termékkel, ami tényleg innovatív és tényleg hasznos, mert az okostelefon az aztán kurva nem innovatív, viszont rohadtul ennek a fejlesztése a legfontosabb dolog most a világon, hogy minden cég idióta okostelefont fejleszten. 4K kijelzővel lehetőleg, vagy 8K-val. Nekem az az érzésem, hogy a cégek azt valahogyan nem igazán értik meg, hogy az, hogy valami sok mindenkihez elér, az attól még nem lesz jó. Tehát ők azt hiszik, hogy az a jó, ami sok mindenkihez elér, és nem gondolkodnak azon, hogy tényleg jó-e. A parasztok, amit megvesznek szart, mint a bamba birka, az a jó. Nem piacteremtő innováció folyik, hanem olyan innováció folyik, ami gyakorlatilag egy trendet teremt, vagy visz tovább annak érdekében, hogy ezt megvegyék, de nincsen a terméknek valódi haszna. Hozzáteszem, egyébként én az okostelefonban látok rációt, tehát az, hogy zsebszámítógép, az egy működő dolog. Nekem tetszik. Én mire használják? Ez a kérdés, hogy mire használják, mit csinálnak vele? Hát, hogy valóban általában mit csinálnak vele? Jó, egyébként marhasznos dolgok vannak az okostelefonban, mert van benne GPS, oda találnak, meg tudják nézni a mozimisort, ezek nagyon hasznos dolgok. Egyébként ugye, tényleg azok. Ezek tényleg, én sem tudom elvitatni. Én is nagyon gyakran használom azt a dolgot, hogyha nem egyedül utazok, és van bennem egy marha, akinek van okostelefonja, akkor az ő okostelefonja alapján érünk oda a címre. Tehát ez teljesen jó, tehát igazából van neki haszna. A probléma az, hogy tényleg a parasztok egyszerűen nem értik, hogy mi ez, és nem arra használják, amire kellene, mert Facebook. Körülbelül ez az egyetlen egy érv. Mert Facebookoznak orva szájból, megosztogatják a kis szemetüket, próbálnak lazának tűnni, és irigykednek a többi baromra, aki meg lazának tűnik már, mert megosztotta a szemetét a Facebookon. A nagyon szép kis selfie itt, meg selfie botjával, amit készített magáról. Igen. Hát ezek a szokásos félelmetes dolgok, amiről mindig szoktunk beszélni. Ha berakunk egy popzenét, ami nem 80-as években, hanem 90-es, de én előtte beszeretnék rakni egy mai popzenét, és akkor utána berakni ezt a popzenét, hogy így értsétek, ez Danny Minogue lesz, Kylie Minogue-nak a húga, akinek egyébként a hangja is hasonlít valamennyire, És ez egy sima fos popzene, de a dolognak a hangulata, hogy milyen, meg milyen a mai popzene hangulata, ha esetleg valaki ezt a kontrasztot nem bírja magától észlelni, akkor ez most sikerülni fog. Nem tudom, hogy mit fogunk ide berakni előre, de valami fost ide majd berakunk, és akkor utána jön Danny Minogue. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Na, a mai popzenénk után jöjjön egy olyan történet, ami Arnold Buzeneggerről szól, amikor még nem volt aktivista, csak simán csak geci volt. Egyébként ez egy jellemző Arnold Schwarzenegger történet szerintem. Mármint az, hogy geci? Igen. Hát elképzelhető. Hát neki sok ilyen, ugye a pszichológiai hajviselés dolga nagyon büszke volt, de az gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy átvert más testépítőket. Hát meg nem csak testépítőket, ezt később is művelte. Igen, állítólag Sergio Olivával volt egy olyan dolog, hogy Sergio lement a színpadról, és Arnold nyerte meg az olimpiát. Állítólag Arnold azt csukta neki, hogy elég volt, elfáradtunk, menjünk le, hajoljunk meg, aztán ennyi. És akkor Sergio azt mondta, hogy oké, ő lement, Arnold meg fönnmaradt. Állítólag ez döntő volt a Mr. Olympiában, tehát ez egy vesztes volt Sergio. Az nem tudom, hogy ez igaz-e így a sztori ebben a formában, de van, ahol olvastam talán valamelyik könyvben. Lehet, hogy ezt a Wendy Leigh féle Arnold Schwarzenegger életrajzban olvastam, aki egyébként nem volt annyira Arnold Schwarzenegger rajongó, és írt róla egy olyan életrajzot, ami a bizonyos dolgokat felfedett, ugye akkor is sejtették, hogy Arnold azért elég nagy genyó volt. Ezt egyébként nem ismertem, ezt a sztorit. Nem? Nem, ezt a Sergio-sat nem. De nekem megvan az a könyv. Sok ilyen van. 80-as olimpián is gecizett, ugye az volt, hogy nem tudták, hogy elindul-e, aztán mégis elindul, mégse indul. Meg ilyenek, hogy eldugta többiek mozgatáját, aztán ott idegeskedett mindenki, mert nem találta, nem tudta mire fölmenni a színpadra. Voltak ilyen dolgok. Azt megcsinálták valahogy a Pumping Ironman, csak ott nem ő csinálta, hanem ő tanította ki Ken Waller-t, hogy kell gecicskedni másokkal. Ja. Valami ilyesmi sztori volt ott. Ott érdekes egyébként, hogy ebben több szereplő belement, hogy hülyét csinálnak belőle. De mondjuk ez most is így van, tehát a médiában az emberek elmennek a tévébe azért, hogy hülyét csinálnak magukból, és nem értik, hogy ez nekik nem jó. De a Frankóval is megcsinálta, a Lúval is megcsinálta. Hát a Lúval abszolút, a Lú úgy jött ki, mint egy ilyen fogyatékos, aztán a Ken Waller úgy jött ki, mint egy geci, aztán ki volt a szőke, nem is jut eszembe, Dave Draper. Mike Katz. Nagyon hülyeséget mondtam. Rám szakad a mennyezet, Mike Katz. Mike Katz is egy hülyének lett beállítva, teljesen egy ilyen fogyatékosnak, aki a kislányával pózol, közben tök béna és keresgéli a mozgatáját, mert olyan béna, hogy nem tudja, hol van. És közben ezt a aljas, ki volt a másik? Ken Waller meg eldugta, mert Arnold rábeszélt, szóval valami ilyesmi, és Arnold közben nagyon nagy király jön ki a tengerből, és mindenki így nyüglődik, meg szenved Arnold, meg, tehát ez így lett beállítva. Volt ott egy kis füvezés is persze, meg volt ott egy kis dolog, hogy az edzés az olyan, mint a szex, meg ezek a fasságok. De ezzel persze Arnold marha népszerű lett, mert ugye szarral mindig népszerűnek lehet lenni. Bár ugye a külső, ezt nem feltétlenül így látták a 70-es években, és ugye jó pofának látták, hogy van valaki, aki végre ezt az egész testépítést, lazán fogja fel, és tud beszélni is, nem csak így néz ki a fejéből. Tehát ez volt Arnold sikerének az egyik titka, hogy el tudta így magát adni. Meg persze az, hogy utána, hát volt kurválkodás szerintem rendesen, de mindegy. Na viszont, hogy volt ez a sztori? Stallone-val, mert Stallone-val is nagyon sokszor kibaszott. Igen, tehát azt ugye tudjuk, hogy ők így a 80-as, 90-es években legendásan utálták egymást. Ugye tüskézték egymást a filmjeikben. Hát Arnold utálta Stallone-t, mert Stallone volt a sztár, ő volt az akciósztár. Persze. És a Rambo után ezért kellett egy kommandó, meg sorolhatnám. Igen, tehát egyébként Stallone-nak abszolút az az elmélete, hogy a kommandó az konkrétan Arnold válasza volt a Rambóra. Ez konkrétan így is van. Ez nagyon elképzelhető. De minden esetre Stallone még azt is előadta egy interjúban nem olyan régen, hogy az Állj vagy lő a mamám című borzalmat azért vállalta be és azért csinálta meg, mert Arnoldnak a menedzsmentje szándékosan kiszivárogtatta azt az infót, úgyhogy Sly menedzsmentje ezt megtudja, hogy Arnold esetleg el akarja vállalni azt a filmet, és hogy az baromi jó film lesz. És Sly ezt így benyalta, és azért csinált egy rettentő filmet tényleg. Az nagyon rossz volt, igen. A Stallone-nek volt azért fel és le hullámvölgyei rendesen, hát ez volt az egyik komoly hullámvölgy lefelé, és ez nem tudom, hogy a Tango és Cash előtt volt, vagy után. Szerintem ez ilyen 93 környék, ez nagyjából a Terminátor 2-vel egyszerre jelent meg, és szerintem a Tango és Cash az ilyen 89-90. Az a vicc, hogy amikor Arnold a Terminátor 2-vel csúcson volt, és nagyon sok pénzt kapott, akkor Sly éppen elbaszta a karrierjét olyan dolgokkal, mint az Állj vagy lő a mamám, vagy éppen az Oscar. Igen, de hát aztán utána visszajött, például emlékszem a pusztítóra, a Demolition Man, ami legendás. Igen, tehát azért mondom, hogy fel és le hullámok voltak nála, de aztán utána megint leves volt, mindjárt mondom neked konkrétan, hogy nézett ez ki. Tango és Cash az volt 89, tehát konkrétan körülbelül 82-től, igen, nagyon jól ment. Tehát Stallone nagyon király, nagy király volt, Rocky 3 az egy jó film, jött a Rambo, jött az Életben maradni, amiben én azt hiszem nem is szerepelt, hanem hogy az Életben maradni az... Ez nem is tudom, az a Travolta film? Igen, az a Travolta film, Staying Alive az a címe, ez egy ilyen zenés valami, Stallone rendezte. Hoppá. Ó, ezt nem tudtam. Bizony, ezt Stallone rendezte. Hát szerintem a Rocky 5-től volt az ott gázok Stallone karrierében, az meg 90-91. Aztán volt egy szar filmje, amiben egy country énekest alakított Dolly Partonnal, Úristen. De nagyon nem rontott a dolgokon, mert jött a Rambo 2, jött a Rocky 4, jött a Cobra. Tehát ez... Micsiről beszélni? Rambo 2 85, Rocky 4 85, Cobra 86, túl a csúcson 87, az talán egy kicsit gyengébb volt, de... Jó volt azért. De azért az jó volt, tehát hozta azt a karaktert. Jött a Rambo 3, ami szintén gyengébb volt, mint a 2 talán, de azért az elég... Azért az még Rambo, tehát az nem Buzi, Állj vagy lő a mamám című börtelem. Igen, és aztán jött a Bosszú börtönében, ami nem tudom, hogy mekkora siker volt, de abszolút beleillett a Stallone imidzsébe, szokásos, nagyon hétköznapi jófejű ember vagyok a feleségemmel, és börtönbe kerülök ártatlanul, és de ez egy jó film volt a bosszú börtönében igazából, aztán jött a Tengő és Cash, ami egy abszolút egy utalomjáték. Egyébként ez egy marha jó film, tehát... Igen. Nem mondanám, hogy marha jó film, mert egy kicsit nagyon könnyed, kicsit kidolgozatlan film, túl gyorsan pörögnek az események. De... Szerintem abszolút jó. Nem tudom, elég régen láttam utoljára, de marhára élveztem. Tehát én emlékszem, hogy gyerekként imádtam. Figyelj, az egy olyan film, hogy ezen csak tapsolni lehet. Tehát ez kész, ennyi. Tehát ez, nem tudom azt mondani, hogy Tengó és Cash, hogy nem egy fontos film, vagy nem, ne, vagy rossz, vagy valami. Aztán 90 ember Rocky 5. Ilyen, a Tengó és Cash az 89. A Rocky 5 az talán egy kicsit ilyen... Fúj. Az egy talán egy kicsit ilyen... megtorpanás volt, hogy finom legyek. A Rocky 5 az a borzalom volt, amikor ő így visszavonult, és volt egy kis mentora, vagy volt egy kis tanítványa, aki elárulta, és akkor utána még kiütötte őt is, de azért már nem tért vissza. Igen, és aztán jött az Állj vagy lő a mamám, és közben, miközben Arnold az mennybe ment a Terminator 2-vel, 92-ben meg ugye az Arnoldnak ott volt az ikrek, ilyen hülyeségek jöttek, de aztán jött a cliffhanger, ami annyira nem nagy cucc szerintem, de sokak szeretik, 93-ban, és akkor itt teljesen észbe kapott Stallone, és három abszolút tuti film, pusztító, specialista, redbíró, bérgyilkosok, bocsánat, négy. Ez azt jelenti, hogy 93-tól 95-ig. Aztán utána jött a Daylight, ami szerintem gyenge, aztán a Copland, ami még gyengébb, és akkor itt megint megyünk lefelé. Gyakorlatilag. Ilyen szarok, mint a Detox. Ezt nem tudom, láttad-e? Az már 2002. Nem is emlékszem rá. Szörnyű, szörnyű. És akkor egészen 2006-ig, vagy 2008-ig inkább a... Hát a Rocky John is rossz volt. A Rocky is rossz volt, igen. Akkor 2008-ig a John Rambo-ig megint az volt, hogy leves. Na mindegy, szóval ez volt a karrierje Stallone-nek, és hát ebbe bele tudott kavarni egyébként Arnold, aki olyan jó barát volt, hogy közben geci is volt, hogy ők a 90-es évek elején, amikor a akcióhős kultusz az nagyon ment, akkor csinálták ezt a közös éttermet a Planet Hollywoodot Bruce Willis-szel. Hárman akkor ugye összespanoltak elvileg. Ez aztán később bukta lett sajnos. Nem tudom miért. Hogy tudott ez megbukni? Úgyhogy elmúlt az akcióhős kultusz valószínűleg. De ennyire? Tehát... Ugyanúgy, tehát hogyan? Hogy lehet, hogy a Winger a világ egyik legjobban menő zenekara volt, és az egyik pillanatról a másikra, az egyik teltházas koncert után lett egy üres házas koncertjük, és el kellett mondani a turnét. Ez történt. Bejött a Nirvana. Ez történt. A 90-es elején ez történt. Megtorpant minden, ami normális. Bruce Willis, Stallone és Schwarzenegger, ez hogy tudott csődbe menni? Tök mindegy, hogy mit csináltak, legyen az étterem, vagy akármi. Nem tudom, nem tudom. Nem bírom felfogni tényleg. Hát nagyon sok tényező van itt az üzletileg, nem elég, hogy nevek állnak mellette, az üzletben nagyon sok tényező van, esetleg ezt felírom magamnak, hogy a Planet Hollywood történetét feldolgozzuk. Na mindegy, egyébként azt nem tudom, tudtad-e, hogy Bridget Nielsen volt a Stallone csaja? Szerintem a felesége is volt. Hogy a felesége, méghozzá a Kobra után, mert a Kobrám... Igen, de úgy, hogy össze. Arnold előtte megkúrta, ha jól tudom. Hát Arnold tette rá, mondjuk ezt szebben, mint ahogy te kifejezted magad. Ja, okay, Arnold tette rá Bridget Nielsen Stallone-ra, mert az ő csaja volt, és akkor rádomálta valahogy, mert ő meg akart tőle szabadulni, ilyen rendes volt. Ezt mondja legalábbis a Wendy Leigh-féle Arnold Schwarzenegger életrajz. Hát most... Nem tudom, én ezt a Bridget Nielsen soha nem értettem, mert valahogy a Stallone filmekben mindig, sőt nem csak a Stallone filmekben, minden filmben ő baromi jó nőnek van beállítva, és marha nagy recskázás megy rá, de én nem értem, tehát nekem nem tetszett soha. Hát elég nagy trampli. Igen, az. Egyébként van egy jó filmje. A jellegű. Igen, van egy jó filmje egyébként Bridget Nielsennek. Hát nem a Redszonya. Beverly Hills Zsaru 2. Pontosan, pontosan. Ez a jó filmje. Ami egyébként... Ott is jó nőnek van beállítva, és szerintem nem az. Hát ott azért... Még ott valami, ott is Debella volt, de ott azért valami, van egy stílusa. És hát ugye ez volt a karrierje csúcspontja a hogy is hívjáknak? Ki volt az, nem, de hogy ki volt az Axel, neki is. Nem, mint nekem eszembe a nevek, Eddie Murphy. Eddie Murphy legjobb filme, szerintem a Beverly Hills Zsaru 2. Nem? Van más ötleted? Utána pedig katasztrófa volt, amit Eddie Murphy produkált. Na, minimálisat szakmázunk a legvégére, mielőtt zenélünk egy utolsót. Megint nyílt egy Cutler Jim. Azt Kati Béla emlékére elmondjuk. Nem csak, hogy megint nyílt, hanem megint fog, ráadásul. Megint fog, igen. Úgy volt, hogy kettő fog nyílni a múlt hét végén, de végülis abból csak egy lett. Hát ez Sopronban van, egy volt kaszinóban. Egyébként a hely baromi jó, mert egy plázában van, és a plázából a bejárat az nagyon exkluzívan néz ki. Belül nem az én stílusom, de nagyon be fog jönni szerintem, és nagyon sokan fognak oda járni. kaszinó volt, azt alakították át, ezért olyan az álmennyezet, a fények, a szőnyeg, minden, és hát ilyen csillivili. Nekem nyilván nem jön be, de hát hatalmas érdeklődés volt, úgyhogy szerintem tuti jól fog ez menni. Szóval jöttek emberek meg. Jöttek. Megnyitó egyébként milyen volt? Rendesen tele volt, hát a megnyitó az Kati Bélás szervezés volt. Értjük. Tehát nem volt megnyitó gyakorlatilag, én most már forszíroztam azt, hogy legyen megnyitó, és ott beszéljünk, tehát tartsunk egy úgynevezett megnyitót, egy kis műsorral, egy 15 percet sztorizgassunk az edzőtermekről, hogyan jött létre ez a Cutler franchise, akár azt is lehetne mesélni, itt van egy-két érdekes sztorink. És mondtam a Bélának, hogy te, vigyek hangosítás? Nekem van mobil hangosításom a szemináriumokra. Mondta, hogy nem kell, van hangosítás. Mondom, biztos? Biztos. Oda mentünk, olyan hangosítás volt, hogy egy büdös szót nem lehetett érteni, mert a pultnál voltak elő az emberek, a hangszórók, a mikrofon is ott volt elől, és a hangszórók pedig nem voltak a teremben, ezért semmit nem lehetett érteni az egészből. Kiváló Kati Béla szervezés volt. De mindegy. Hát most már tudod, hogy legközelebb vinned kell, hogyha akarsz. Az a terem szerintem tuti siker lesz, de nem az én stílusom, az tény. Viszont nem kell, hogy az én stílusom legyen. Nem tudom, Sopronban milyen termek vannak, de úgy hallottam, hogy nem nagyon van sok jó. Hát ez biztos vagyok benne, hogy mindent ver. Hát ez jó, hát meg ugye ő, ez nagyon, nagyon, nagyon mainstream, fogalmazunk, úgyhogy nagyon mainstream, tehát nagyon fog az embereknek tetszeni, ebben biztos vagyok. Na, a búcsúzó zenénket úgy kaptuk e-mailben, és nagyon pimpi. Igen, Béla küldte nekünk egy levélben a The Gun Jackals nevű együttes Troll Legacy. Na nem Gun, mint pisztoly, hanem Gun. Gone. Értsük magyarul szépen. Szóval egy játékhoz készült eredetileg a LucasArts által készített Ultra Troll, ez ami valamikor a 90-es évek közepén jelent meg, ha jól tudom, ez egy kalandjáték, bár igazából én soha nem játszottam vele, de hallottam róla, hogy ez valami klasszis, és ez még abból az időből volt, amikor a LucasArts meg George Lucasnak a csapata még tudott valami normális dolgot összerakni, aztán ez ugye az epizód egy környékén elbaszódott, sajnos pont a filmeknél, de a LucasArts egyébként egy meghatározója volt a játékiparnak a 90-es években. Aztán ugye 2000-es évek elején így szépen elmentek a kukába. Most ott tartunk, hát nem most tartunk, ott már egy pár éve, hogy valaki felvásárolta a LucasArts-t így egészben, gyakorlatilag szétbarmolták, és akkor ott gondolom az embereket megtartották, akit lehetett használni. A Gun Jackalsnak egyébként van honlapja. De ahogy elnézem, az eléggé 2000-es évek előtti a dizájn, úgyhogy valószínűleg ez nem friss. Egyébként van vagy 6 albumuk. Na, mikorjak? 94-től kezdődő, és 99-es az utolsó, de mondjuk ez egy single-nek néz ki. Mindegy, 98-ban is van egy albumuk, Blue Pyramid, vagy Pyramid. Tök mindegy, utána nézzük, mert ez egy érdekes zenekar. Na mindegy, nyomjuk. Melyik szám jön? Legacy. És hogyha írni akartok nekünk bármilyen témában, akkor bodybuilder@gmail.com e-mail címen tudtok elérni. Sziasztok! A viszonthallásra!